omule, măi omule, stai și ascultă-mi vorbele, mă. Ascultă-mi vorba și cântul, că nu trăiești cu pământul. Viața să-ți o prețuiești, că tu nu știi cât trăiești, ofo. De când te naști până mori, treci prin viață trecător, mă. Viața să-ți o prețuiești, că tu nu știi cât trăiești, ofo. De când te naști până mori, ești prin viață trecător, mă. S-a dus jumătatea vieții, s-a dus anii tinereții. A trecut ce-a fost frumos, nu știu de-a fost cu folos, mă. De-aia omule din lume, să iei numai ce e bine. Că viața e trecătoare, se trece precum o floare. Da-ia omule din lume, să iei numai ce e bine. Că viața e trecătoare, se trece precum o floare. Iar verde a treia lune, că mai sunt pe asta lume. Să trăiesc puțin, dar bine, să se lipească de mine. Ce folos cu ai trăi mult, și-o-i trăi tot amărit, ofo. Mai bine puțin și bine, cu ai mei pe lângă mine. Ce folos că-i trăi mult, și-o-i trăi tot amărit, ofo. Mai bine puțin și bine, cu ai mei pe lângă mine.